लकीरों का बस यही नारा है, हम फकीरों का बस यही नारा है, जाने हसन जाने हुसैन जाने रब्बास, जाने हसन जाने हुसैन जाने अब्बास, हम फकीरों का बस यही नारा है, जाने हसन जाने हुसैन जाने अब्बास, जाने हसन जाने हुसैन जाने जाने हुसैन जाने अब्बास। जाने हस हसन जाने हुसैन डणे